څومره در په درې څومره ستړی ژوند زده پیژنم نیمګړی څومره در په درې څومره ستړی ژوند زده پیژنم نیمګړی ته هم لا کما تہم د دوران وطن وګړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی څومره در په درې څومره ستړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی اوس باندې نوړ ما تر یو ځای پوری اوس باندې نوړ ما تر یو ځای پوری څوکړه ما اوس په خیرا کړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی څومره در په درې څومره ستړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی لپې لپې اوښکې مې در ځان کړلې لپې لپې اوښکې مې در ځان کړلې د ژوند ګلاب لا و ماړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی څومره در په درې څومره ستړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی وخت ته مې چاته څنا وایې وخت ته مې چاته څنا وایې بس په اوګا بارې تیار ما نه یې ژوند زدې په جنم نیمګړی څومره در په درې څومره ستړی ژوند د زدې په جنم نیمګړی زبا دې زخمونو ټټکور کړم زبا دې زخمونو ټټکور کړم زکا چی زمات مانگی کدارنی جوانی دا زدی پی جنم نمگارنی چمرا در پدری چمرا ستارنی جوانی دا زدی پی جنم نمگارنی جوانی دا زدی پی جنم نمگارنی.